Sesungguhnya andaikan bulan, andaikan bintang, mereka saling berbisik, tentu cinta kita takkan terusik. Sesungguhnya andaikan bulan, andaikan bintang, mereka saling berbisik, tentu cinta kita takkan terusik. Tentu cinta kita takkan terusik. Tentu cinta kita takkan terusik.